Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Kowalik-Brankati, Krzysztof Zyblewski. Wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji. 22 osoby trafiły do szpitali. Warszawa będzie drugą unijną stolicą, którą jutro odwiedzi nowa szefowa Komisji Europejskiej. W planach rozmowy z premierem. Nowy lider brytyjskich konserwatystów Boris Johnson dziś prowadzi się na Downing Street. 22 polskich turystów trafiło do szpitali po wypadku autokaru wycieczkowego w Turcji. Jedna osoba była w stanie zagrożenia życia, przeszła operację. Część osób po badaniach opuściła już szpital, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. 22 osoby zostały przewiezione, żeby zostały zdiagnozowane. Nie wszystkie będą hospitalizowane. Po diagnozie część osób jest wypisywanych. Autokarem podróżowało 38 Polaków, a także turyści z Norwegii i Rosji. Jechali z Antalii do Kemer na południowym wybrzeżu Turcji. Przed 18 kierowca stracił panowanie nad pojazdem i autokar stoczył się z 20-metrowej skarpy. Przyczyny wypadku wyjaśnia turecka policja. Bliscy rannych, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje, proszone są o kontakt z numerem dyżurnym polskiego konsulatu w Turcji. Po Paryżu nowa szefowa Komisji Europejskiej przyjedzie do Warszawy. Jutro będzie rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim. Polska jest drugim krajem wspólnoty, który Ursula von der Leyen odwiedzi tuż po nominacji na stanowisko, które obejmie jesienią. Między innymi obsada stanowisk komisarzy i sprawy programowe w ramach nowej Komisji Europejskiej będą tematami rozmowy, ale jak mówi szef rządu, będą też sporne tematy. Do tego będę dążył podczas tego spotkania, żeby powiedzieć o bardzo ważnych sprawach, które nas dzielą z Unią Europejską, a przede wszystkim z Komisją Europejską do tej pory w jej dotychczasowym kształcie personalnym. Ale tak jak mówiłem zresztą tutaj z tego miejsca parę tygodni temu, chcemy przede wszystkim szukać tych obszarów, które nas łączą z Unią Europejską i niejako przerzucić pomost ku przyszłości. Mateusz Morawiecki i Ursula von der Leyen będą też rozmawiać o planach komisji na kolejne 5 lat w sprawie wolnego rynku energetyki i rolnictwa. Rząd przeznaczy 1 mld zł na nowy program Mój Prąd skierowany do gospodarstw domowych. Dzięki niemu powstanie około 200 tysięcy nowych instalacji fotowoltaicznych. Rządowy program będzie rozszerzany tak, by instalacje zielonej energii mogły powstawać również w budynkach wielorodzinnych. Minister energii Krzysztof Tchórzewski namawia do skorzystania z dofinansowania, bo jak mówi, domowe źródła prądu wpłyną pozytywnie na budżety. Zachęcam do korzystania, do tego, żeby ta energetyka stała się powszechna i ona będzie służyła i wszystkim, ale także i tym osobom, które zdecydują się na te inwestycje, bo będą miały nawet do 20-25% tańsze rachunki za energię elektryczną. Dotacja wyniesie do 5000 zł. Dokumentem do niej uprawniającym ma być umowa z zakładem energetycznym. Nowy brytyjski premier zapowiada, że z końcem października wyprowadzi kraj z Unii Europejskiej. Boris Johnson, który dziś wprowadzi się na Downing Street, zapowiedział to w swym pierwszym przemówieniu po zwycięstwie w wyborach na lidera konserwatystów. Mimo że partia rządząca ma nowego szefa, jej posłowie wciąż pozostają podzieleni. Czas na jedność i poparcie dla lidera, mówi w BBC zwolenniczka Borisa Johnsona Priti Patel. Nie ma już miejsca na osobiste kaprysy, musimy się zjednoczyć. Ale w ugrupowaniu już teraz powstaje koalicja sprzeciwiająca się twardemu Brexitowi, jakiego Boris Johnson nie wyklucza. Oceniam, że około 50 posłów konserwatywnych jest przeciwko brakowi umowy, więc jeżeli Boris nie zmieni języka, w Izbie Gmin przegra każde głosowanie. Ostrzega BBC konserwatysta Malcolm Rifkin, a opozycja to lider lewicy Jeremy Corbyn. Wybrało go mniej niż 100 tysięcy ludzi, jego program sugeruje obniżki podatków dla najbogatszych i twardy Brexit. Powinien uważać, w jakim kierunku podąża. Jeremy Corbyn dodaje, że chce drugiego referendum oraz że chce złożyć wniosek o wotum nieufności, by sprawdzić poparcie dla nowego premiera. Nie dodaje jednak kiedy. Konserwatyści mają obecnie większość 3 mandatów i to tylko dzięki nieformalnemu koalicjantowi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Polsce spada liczba bocianów białych. A tak jest między innymi na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi na Pomorzu. Z 37 gniazd zaledwie 19 jest zasiedlonych przez bocianie pary. A tylko w 12 pojawiły się młode, mówi zajmujący się liczeniem bocianów Józef Wysiński z parku. Teraźniejszy rok i poprzedni, 26 w 12 gniazdach. Jeżeli chodzi o wcześniejsze wyniki, gdzie nawet w 2008 roku mieliśmy 60 młodych, to było w 19 gniazdach. Być może, że ta tendencja taka spadkowa, która była,

Nosowska oczywiście rozpoczęła nasze dzisiejsze poranne spotkanie. 11 minut po 6 jest w tej chwili w Polsce. Ale pozostałe sprawy się wyjaśnią. Dzień dobry panie Hubercie. Pan Hubert miał 2 dni wolnego, ale już słucha od samego rana. Bardzo nam miło. Ranek @polskieradio.pl 71335 SMS-owo. No i numer telefonu znany 2273. Piotr Ładejczyk. A pan Robert już się zastanawia, kiedy redaktor zanuci sobie Rammstein. Bo dzisiaj koncert. Spokojnie. Będzie czas i na to. Relaksik. Ktoś dopytuje od samego rana, czy lata 80. wracają. Powolutku, powolutku, wszystko będzie dobrze. Muzycznie to jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo i będą jeszcze dwa takie wynalazki, że ho, ho, jeden za kilka chwil. Ale wcześniej jeszcze list z upalnego, choć zachmurzonego Krosna od pana Ryszarda, który jest właśnie w trakcie biegania i ma taką chwilę zwątpienia, nie bardzo już wie, czy biec, czy niekoniecznie. A tu utworami nie pomagamy, bo ja pas, a zaraz potem relax, don't do it, a jeszcze kilka kilometrów do domu. Spokojnie, panie Ryszardzie, wolnym krokiem dobiegnie pan na pewno. Zapraszamy do trójki. My dobiegniemy do dziewiątej, a do tej dziewiątej kilka rzeczy nam się przytrafi jeszcze po drodze. To dziś jest ten dzień, dokładnie za rok rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie w Tokio i o tym przede wszystkim mówić będziemy. A co tam w Tokio? Jakiś czas temu była prowadzona taka kampania Koeo Kakeru, czyli podejść i się zapytać, żeby nie czekać i nie uciekać, bo często się to właśnie zdarza ludziom, którzy podróżują do Japonii. Ktoś o coś chciał zapytać, a Japończyk uciekł. I już go nie ma. No tak to się czasem zdarza z Japończykami. Tomka Gorazdowskiego zapytamy, jak to jest w tej chwili. Zapytamy go, a mniej więcej za 5 minut. Generalnie będziemy z Tomkiem rozmawiali częściej dziś o poranku i pytali, jak wygląda Tokio na rok przed igrzyskami. To przede wszystkim. A poza tym oczywiście kwadrans po siódmej, pytanie z kosmosu i dr Tomasz o mieszaninach. Jeżeli do garnka, do wiadra wrzucimy orzechy różnej wielkości i tak potrząsamy, intuicja mówi, że te mniejsze powinny iść na górę. Jest dokładnie na odwrót. Zdecydowanie, ten kokosowy będzie na samym wierzchu. Doktor Tomasz Rożek, 15 minut po siódmej, pytania z kosmosu. Przed siódmą spotkamy się z Filipem Jaślarem, który opowie, co tam w kalendarzu. Żyję spokojnie. Odkąd mam tłumik do skrzypiec, nie zakłócam ciszy nocnej. Innych tłumików nie mam. W burdach i libacjach uczestniczę sporadycznie. Poza tym o tym, co w kalendarzu, to także o życiu troszkę opowiada Filip Jaślar. Całkiem niedawno w poniedziałek opowiadał o tym, dokąd wybiera się na wakacje w naszym cyklu Ja tam jadę. Dziś to nie będzie Filip, dziś to będzie Ela. Kosić nie umiem, bo tam jest sporo tej trawy, a taką kosiarkę mam strasznie ciężką, także panowie mi pomagają. Ela Walędzik opowie państwu, dokąd się wybiera na wakacje, co najbardziej lubi w wakacje. Proszę posłuchać przed dziewiątą. Ja tam jadę. A na razie jedziemy do Japonii. Crystal beds and snowflakes all Bardzo się cieszę, że się Państwu spodobała Alphaville. A, słuchacz napisał petarda. No, rzeczywiście, zdecydowanie. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji są polskie linie lotnicze LOT, oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. No więc przenosimy się do Tokio i teraz proszę posłuchać, co to będzie. O, właśnie. Ta muzyka, którą Państwo słyszą, to oficjalny przebój letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w roku 2020. No i właśnie za rok ta melodia będzie brzmieć na wszystkich kontynentach, w wielu stacjach radiowych, w wielu stacjach telewizyjnych. Na rok przed Olimpiadą Tokio odwiedza i sprawdza przygotowania Tomasz Grazdowski. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam ze słonecznego dziś wyjątkowo Tokio, bo przez ostatnie dni lał tutaj deszcz. Zdecydowanie. No więc jak to wszystko wygląda, opowiedz. Dwa pytania zwykle się pojawiają, kiedy rozmawiamy o Igrzyskach Olimpijskich. Po pierwsze, ile to będzie kosztowało, a po drugie, czy oni już są gotowi? Oni byliby gotowi i na wczoraj, jeżeli zaszłaby taka potrzeba, chociaż oczywiście na swój japoński sposób. Dokładnie przed 20 minutami zaczęła się pierwsza i w zasadzie jedyna taka wielka konferencja opowiadająca o stanie przygotowań igrzysk, organizatorów do igrzysk. No i dzieje się to po japońsku. Są oficjele z najwyższego szczebla, natomiast miejsca dla prasy wyznaczono na dywanie, na ziemi. Godzinę wytrzymać. Nie wszyscy wytrzymują, tym bardziej, że z klimatyzacją też za bardzo nie jest. Ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że wszystkie obiekty sportowe, cała infrastruktura będzie gotowa na za rok, czyli na ten moment, kiedy zapłonie znicz olimpijski. Wydawać by się mogło, że gdzie jak gdzie, ale w Japonii nie trzeba pytać o pieniądze i tutaj o te pieniądze nie trzeba się martwić. I chyba fakty to potwierdzają. 55 lat temu, kiedy Japonia pierwszy raz organizowała igrzyska, to w to zaangażowany był cały kraj, cały budżet państwa, chociaż musimy pamiętać, że sytuacja była wyjątkowa. To było zaledwie 19 lat po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki. To był mega wysiłek całego narodu. Teraz, choć igrzyska kosztować będą fortunę, nie będzie to nawet procent japońskiego PKB. Ale podobno prawdziwa jest historia, kiedy zaraz po wybraniu Tokio na gospodarza igrzysk, premier Japonii Shinzo Abe przechadzał się po Parku Olimpijskim w Londynie razem z szefem londyńskiego komitetu olimpijskiego Sebastianem Coe, pytając, a ile to kosztowało, a ile to, a ile stadion, a ile pływania. No i powoli podobno krew odpływała mu z twarzy. Rok temu audytorzy wyliczyli, że igrzyska będą kosztować ponad 19 miliardów, ale nie jenów, funtów, no w funtach, skoro porównujemy do Londynu, czyli 4 razy więcej niż zakładały prognozy w 2013 roku. Większość z nas, ja też tak mam przyjeżdżając do Japonii, mam wrażenie, że Japonia to technologiczny gigant i światowy lider. Czy słusznie? Zdania są podzielone. Nazywam się Aya Sugiura, pracuję dla Instytutu Polskiego i jestem Japonką. Moim zdaniem już Japonia nie jest najlepszym krajem, jeśli chodzi o technologię. Już Korea jest lepsza, Chiny są lepsze. Ale może znowu chce być? Oczywiście Japończycy się o to starają. W mieście nie ma wszędzie Wi-Fi, nie ma takiej wygody jak w innych krajach azjatyckich. To jest wielkie wyzwanie dla Japończyków, żeby ponownie być numer jeden, jeśli chodzi o technikę, technologię. Z drugiej strony może jednak zostaniemy zaskoczeni, mówi reporterka NHK, czyli japońskiej telewizji państwowej, Felicia Gonzalez. Ostatnio widać w wiadomościach i w całej telewizji, że dużą uwagę zwraca się na ludzi oglądających sport i na ich narzekania, a że jeden nie widział twarzy, a że nie było odpowiedniej powtórki i to wszystko brane jest pod uwagę i analizowane. Wyciąga się wnioski i znajduje się inne metody oglądania. Może wirtualna rzeczywistość, może 3D, może widoczność 360 stopni. Telewizja chce zrobić show i dla siebie, i dla całego świata i udowodnić, że technicznie nie mają sobie równych. Przyznam się szczerze, że tak to sobie wyobrażam, że jeżeli to się wszystko będzie działo w Tokio, w Japonii, to te technologiczne nowinki będą nieprawdopodobne, że będziemy przecierali oczy ze zdumienia, choć wiem, bo rozmawialiśmy, Tomku, że jeśli chodzi na przykład o połączenie internetowe, to nie jest najlepiej i nie jest tak, jakbyśmy się mogli spodziewać. Ale chciałem zapytać o inną rzecz, o bilety na ceremonię otwarcia. Czy to jest za wcześnie, żeby mówić o takich biletach? Nie, absolutnie nie. Te bilety można już od dłuższego czasu kupować. Znaczy, można próbować kupić, bo najpierw trzeba je wylosować. ale i Japończycy są, no można powiedzieć, trochę zniesmaczeni i zaskoczeni tym, jak trudno się dostać na strony, na których można aplikować o te bilety. No i przede wszystkim zaskoczeni są cenami, bo nie wiem, czy wiesz, ile kosztuje bilet na dobre miejsce na ceremonię otwarcia. Proponuję walutę polskie złote. Pojęcia nie mam, ale myślę, że jakiś majątek. Tak to sobie wyobrażam. Z reguły takie bilety kosztują kilkaset, no może kilkanaście, kilkaset złotych. Tutaj będą kosztowały 10 tysięcy złotych, czyli 300 tysięcy jenów. Nawet Japończycy przecierają oczy ze zdumienia. Ojej. No ale z drugiej strony, jak się na to spojrzy, to jest średnia japońska pensja miesięczna. W związku z tym, no kogo stać i kto ma szczęście, to powinien aplikować, a potem już tylko modlić się, żeby przy okazji przed wyjazdem jeszcze wygrać na loterii. Zdecydowanie. No sporo, 10 tysięcy złotych to jednak za jeden bilet, a jeszcze jakby ktoś chciał pójść z kimś, no to już jest poważny wydatek. Tomasz Gorazdowski, na rok przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia się z panem. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji były Polskie Linie Lotnicze LOT, oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Poranna audycja, za dwie minuty skrót wiadomości. W Budo, a ty, Bóg wie gdzie. I choć weekend zaczął się, kwadrans mija i ja niczyja. Spóźniasz się bezwstydnie i ja gotowa, tak jak nowa, moja szminka stygnie. Bardzo dziękujemy. 227 trójek. Pan Ryszard sygnalizował, że biegnie muzycznie. Nie poprawiamy sytuacji. Dzień dobry, szczęścia, że naród rówieśnik trójki się skłania. Ja jestem z informacją dla pana Ryszarda. Mobilizuję złego podczas biegu, bo najgorsze jest pierwsze 12 kilometrów. Średnio robię po 14. Teraz jestem na trzecim. Tradycyjnie, no bo trójka. Czuwaj. Czuwaj, proszę biec ostrożnie. Bardzo dziękujemy. Numer telefonu znany, adres elektroniczny, także SMS-owo 71335. Już minęła 6.30, więc czas na najnowsze informacje. Anna Kowalik-Brankati. 15 z 22 osób poszkodowanych w wypadku w Turcji wróciło już do hoteli. Te informacje przekazało biuro Coral Travel Poland, z którymi podróżowali Polacy. Polskie MSZ informuje, że jedna osoba jest w stanie zagrażającym życiu. Do wypadku doszło wczoraj po południu w miejscowości Kemer w południowo-zachodniej Turcji w prowincji Antalya. W autobusie było w sumie 38 polskich obywateli. Rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara nie chciała się wypowiadać na temat przyczyn zdarzenia. Całe wydarzenie jest przedmiotem dochodzenia. Dochodzenie jest prowadzone przez lokalne władze. W konsekwencji myślę, że poznamy przyczynę wydarzenia w nadchodzących dniach.

Za 21 minut będzie siódma, to oczywiście Aretha Franklin w piosence Adele, więc może wypadałoby też samą Adele poprosić, żeby zaśpiewała. I będzie taki element kibicowski. Trochę jak na stadionie, prawda? To już była sama Adele. Tomasz Gorazdowski opowiadał o tym, że bilety na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio kosztują mniej więcej około 10 tysięcy złotych. Pan Robert dopytuje, ciekawe, za ile pan Kuba sprzedałby taki bilet na licytacji? Oj! Mogłoby być ciekawie. Za 17 minut siódma. Teraz poranna prasa i pierwsze strony gazet Rzeczpospolita. Bramki otwarte na wybory. Rząd podnosi szlabany na płatnych autostradach, by nie denerwować zmotoryzowanych wyborców. Taki duży tytuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, a troszkę niżej także inna sprawa. Obywatelu, spisz się sam. Pierwszy raz w historii samodzielnie i przez internet odpowiemy na pytania Narodowego Spisu Powszechnego. Mazowiecka gmina Czerwińsk nad Wisłą i Sierakowice w Pomorskiem w październiku przetestują specjalną aplikację internetową, która w 2021 roku będzie podstawowym narzędziem do zebrania informacji o Polakach podczas Narodowego Spisu Powszechnego. Taki spis, jak państwo słyszeli, czeka nas w 2021 roku. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej także nowy premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson. Jego zdjęcie. O tym samym pisze także Gazeta Wyborcza. Generalnie sprawy zagraniczne na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Premier Boris, zmiana władzy w atomowym mocarstwie, ale także zdjęcie i temat dnia, eksodus z Wenezueli. Już 4 miliony ludzi uciekło z upadającego kraju rządzonego przez reżim. Codziennie uciekają kolejni. Kraje ościenne nie radzą sobie z tą falą. Polska Akcja Humanitarna rozpoczyna akcję pomocy wyborczej. Opisujemy życie na granicy Wenezueli z Kolumbią. To pierwsza strona Wyborczej, ten cała relacja na stronie 4 i 5. Nasz dziennik, plaga nadciśnienia. Aż 40% Polaków z nadciśnieniem tętniczym nie podejmuje leczenia. Sprawa ważna, warto o tym pamiętać. To nasz dziennik, Gazeta Polska codziennie. Duży tytuł, nie dajmy się zastraszyć. Tu jeszcze kwestia naklejki, o której mówimy już od kilku dni w dzienniku Gazecie Prawnej. Repolonizacja Viatol, czyli ani lepiej, ani taniej. Przejęcie nadzoru nad systemem emyta przez służby państwowe miało nas uniezależnić od zagranicznych podwykonawców i obniżyć koszty jego funkcjonowania. Żaden z tych celów nie został osiągnięty. To duży artykuł na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej. Jeszcze na koniec Puls Biznesu. Krótka notka. Koszyk Polaka się spłaszczył. Najtańsze sieci handlowe podniosły ceny podstawowych produktów. Najdroższe obniżyły. Średnia się nie zmieniła. To Puls Biznesu. Atomowym w śmietanie. Larum gają! sprawa polska, a sprawa polska. Pan Krzysztof z Jeleniej Góry napisał do nas, a to w sprawie wuwuzeli, bo mi się wyrwało, że to piękna sprawa i ładna rzecz. Wuwuzela, piękna sprawa, kupię w prezencie i podaruję pańskiemu dziecku. Chyba jakieś doświadczenia życiowe. Panie Krzysztofie, umówmy się, że nie było rozmowy, nie było sprawy. Zapominamy o tym. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Urywki z kalendarza. I głęboko pan oddycha. Nosem. Nosem głośniej, to ja wolę. Myśli pan, że nosem głośniej? No tak, bo ja zacznę chrapać niechcący zaraz. A nie, nie, to tego byśmy nie chcieli. To jest właśnie audycja w zupełnie drugą stronę. No to nie, czyli ja... Proszę. Ale piachu naniosłem do studia. Nie, no naniósł pan. Kto to będzie sprzątał? No ja nie, bo zabiorę z powrotem na plażę, gdyż właśnie ja prosto z plaży, o, i skrzypce też całe w piachu, ale może coś zagrają. Panie Marcinie, martwię się, że trudno nam będzie znaleźć dziś płaszczyznę porozumienia. Nie dlatego, że syty głodnego nie zrozumie, obaj jesteśmy przed śniadaniem, ale zmęczony wypoczętego też nie. Pan jest zmęczony, a ja luźniutki w trakcie urlopu. Czas relaksu, on dziś dzieli nas. Ale niedługo pan będzie wczasował, a ja będę wtedy zasuwał. Zadzwonię do pana. O nie. No dobrze, oczywiście. Dziś 24 lipca. Imieniny obchodzą Segolena, Kunegunda i Gleb. Gleba to ja chyba ostatnio widziałem. Wszystkiego najlepszego. 24 lipca to święto policji. A Dokąd się pan tak spieszy, panie Skrzypku? Wszystkim funkcjonariuszom policji składamy serdeczne życzenia zdrowia i spokojnej służby. Osobiście staram się nie dokładać policjantom obowiązków. Żyję spokojnie. Odkąd mam tłumik do skrzypiec, nie zakłócam ciszy nocnej. Innych tłumików nie mam. W burdach i libacjach uczestniczę sporadycznie. A gdy widzę fotoradar, to przyspieszam kroku. Fotoradar pstryknie, gmina zasili swój budżet bez fatygowania policji. Państwo i tak mają mnóstwo obowiązków. Wszystkich policjantów, policjantki, serdecznie pozdrawiam, a funkcjonariuszom drogówki jeżdżącym na motocyklach zazdroszczę. Gdyby mi ktoś płacił za jeżdżenie motorem. 24 lipca to również... Maju, ty długo w zdrowiu żyj, bo to jest dzień pszczółki Mai. I teraz połączę wątki. Chałupy, Maja i policja. Zbigniew Wodecki został kiedyś zatrzymany przez policję drogową. Wysiada i próbuje walczyć o pouczenie. Panie władzo, bo ja jadę na koncert. Dokumenty proszę. Wodecki, Zbigniew. No i właśnie dlatego jadę na koncert. Zaśpiewać ludziom pszczółkę Maję, chałupy, lubię wracać. Niewzruszony policjant oddaje piosenkarzowi dokumenty wraz z mandatem. Zaintrygowany pan Zbyszek pyta policjanta: przepraszam, czy pan mnie nie poznał? Poznałem, panie Wodecki, ale ja pana nie lubię. Dziękuję. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Spokojnie, niech pan sobie odpoczywa. Piaseczek zabieramy. Zabieramy. Panie kierowco. Dziękuję pięknie. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta, bo pana nie przedstawiłem. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję. Ale myślę, że się słuchacze domyślili. A, pan Zbigniew. Pan Zbigniew, a ja w chałupach. Wspaniała trąbka. Zbigniew Wodecki oczywiście. Opowiadaj mi tak. Zapraszamy do reklamy.